أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا دجنا الله جل جلاله د مشرکانو د عناد ذکر کی او مخ کې یاد کې تیر شو چې دې ته به ویل شي عذاب د اور وسکه نو ګویا کې دې آیات کې چې دې له اور عذاب ور کول شي نو داغه اسباب بیانې چې اور عذاب دې ته پرول لري نو داغه وجه اغه ته اشاره کوي نو الله جل جلاله فرمایي و اذا تتلى او باغه وخت کې جول استشی علیهم په دې مکه والا باندې په دې مشرکانو باندې آیاتنا آیاتنا زمونږه بینات واضحه واضح آیاتونه چې پکې د الله احکامات دي د ښو کارونو پکې حکمې او د بدو کارونو نه پکې منع موجود دي نو په زړه دې باندې چې دا آیاتونه چې د ښو خبرو حکم کوي او د بدو نه منع کوي غو منل شي او داغی تصدیق وکړ له وکړې شي درب کلام منل شي نو جواب کې دي څه کوي الټه دی انکار کوي نو قالو دي سوای دی وای ما هاذا نه دی دا پیغمبر علی السلام اشاره کوي دی پیغمبر ته الا رجل مگر یو سړی او دا د تحقیر اشاره ده د سپکوالی الکه مړ وای دا یو سړی دی بس پښتو کې هم خلک وي نو دا رجل لفظ حقارت ته د نبی علیہ السلام سپکوالی ته نعوذ بالله دی د نکره الفاظ ذکر نه دی دا مگر بس دغه یو سړی دی او مقصد د رسره یرید ان یسدکم د دې اراده دا ده دا چې دې تاسو منه کی اما دا غبوتان ناکان یعبدو آباؤ کم استاسو پلارانو داغی عبادت کو نستاسو دا پلار نیک دین چی کم را روان دے دا یو سڑے دے بس دے پدغی کی عرم دے آو داغی نمنا گول دے ندد دی جہالتو آو دا غلط تقلیدو تقلید زان پو ہے کہ یو اجتہاد دے یو تقلید دے لکه مونږه امامان پسې چې کم روان یو مونږ ته مقلدین ویل کی تقلید دي ته وي ته امام پسې روان شي په ساج ته تا کم د قران او د حديث وضاحت کوي نو هغه وضاحت باندې ته چلےږي دي ته تقلید دي او له حديث سړي د مقلدین دي خودي د 50 ته تقلید کوي مونږ د یو امام کو قران او حديث کې ودا ظاهره خبره چې ټوله مسلې نشته ظاهر اعتبار سره نس اعتبار سره نشته پینځه آیاتونه آیات الاحکام دی او درې زره حدیث هغه چې کوم دی احادیث الاحکام دی. بقیا نور امامانو دی الفاظو نا تشریع سره راوصلی خبر ده انداله نمون چې وایو مونږ مقلدین یو معنا دا شو د قران او د حدیث سی امامانو کوم تشریع کړی دا نه پاګی مونږ روان یو او له حدیث وی قران او حدیث او بس هغه یو تکلیف دی وای دی یو نه گی بس هغه وای چې کوم ځای آسان نه بس راوی ته دی هغه په ذکر زی خبره سوخ کې مس کې وی بیا منسوخ شوی دی نه هغه پکې کوي بچ کوم شي آسان نه بس هغه پکې راټولې خواهش په ذکر نو بهرحال تقلید دغه ته وای یو صحیح تقلید دی یو غلط تقلید دی نو دی دیوم د خپل لار نیکه اتباع کولا تقلید کو خو لار نیکه په غلطه باندې هغه د بوتانو عبادت کو نو دیوم ورپسې د بوتانو عبادت او نبی علیہ السلام حق لار لړاول نو دی وی دا یو سړې ده پرې قران په ذریعه سره بس د دک مقصد ده دغه قران کې خود بوت پرسته نه بيوا د دې د شرک نه بيوا نو چې یادونه به ولستې شوې د دې سړي بس د قران سره هم دا مقصد ده چې دې تاسو ستاسو د بلار نه کې د دین نه داغې نه منه کې ډېر خلک دی په جهالت کې په دې زمانه کې سره د مسلمانانه د بلار نه کې پر سم رواج باندې روان نه نه اسلام ته قتل وکاري زمنګ لپاره تقلید هغه د نبی له صلوات و سلام دی د صحابه دی وقالو اوای دا کافران د مکی د مشرکان ما هاذا نه دی دا قران الا افکن مگر دروغ دی مفترا د ځان نه جوړ پېشي نو نبی له سلام دی یو سړی دی بس دغه دین موږ منه کوي دا قران چې کوم وای نو دا بس یو دروغ دی او د ځان نه جوړ پېشي د قران بارے کې دغه نظریه وا قران بارے کې دا نظریه زکه چې قران د دې د نظریه خلاف وو د دې نظریه د بوتان وا د غنو خدایانو وا د 365 خدایانو وا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظریه او د قران نظریه چې وا نو هغه یو د الله تعالی وا د توحید او د وحدانیت وا نو د دې وجدې په وی داد د ځان جوړ کړل د قران بارکه دغه غلط نظریه او سوچ وقال الذين اوای هغه غزویل دي هغه کسانو کفرو چې کم کافران دي للحق حق ته حق بارکه سوي دي ناغر روان دي لما جاءهم بكم وخت چې دي د حق را ان هاذا نه ده د حق الا سحر مبين مگر جادو ښکارا نو الله دریم خبر الله را ذکر چې دا کافران د حق باره کې چې کوم وخت کې وته حق راغنو وې دا ښکارا سحر دی نه د حق د نبی له صلوات و سلام دا نبوت د نبی له صلوات و سلام دا معجزه او دا غرنګي قران دا نه د مگر دا ښکارا سحر دی نو جادو یو ته ولې نو علما د دې وجې بیانې یو وجدام بیانی جادو سره یو انسان د بل نه جدا کی لومبه دیمه سپاره کې لومبه سپاره کې تیر شو د سحر متعلق نسهر سره تفریق راځي دی یو بل نه جداواله راځي سحر کې اثر تیزی انسان سم لینو دی په قران د زکه سحر وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بچا قران اوریدنه پاغه با سر شو دی به وردا سحر نبی علیہ السلام ته ساحر وي او قران ته به سحر وي یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات حق معجزات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپومه به اشاره سره دو ټوکړي شو دی وی دا سحر دی کانو به خبره وکړي وی دا سحر دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کومه معجزه بخاره کړه ناغي به وی دا جادوګر دی د جادو بلیم به لګو وګوره مخکې الله پر مل عذاب دی د اور عذاب دی ته د اور عذاب وسکه قیامت کی بوته ویل شي ولی د نبی علیہ السلام باره کې غلطه نظریه د قران باره کې غلطه نظریه او د دین اسلام او د حق باره کې غلطه نظریه د دې درې واړو غلطو نظریه د وجنه دوی به جهنم ته ځي وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير الله جل جلاله په دې باندې رد کړي الله وی وما اتيناهم من كتب دي ته موږ سه کتابونه خوندي دی ورکړي يدرسونها چې دې کتابونه لولي یعنی الله تعالی په دې رد کړي چې د دې تاسو کتاب خوندي راغلي د قران نامه کې چې پاغي کې لیکلي دي چې دا شرک حق دی او پاغي کې دې درس کړي دي پاغي کې لست دي پاغي کتاب کې موجود دي آسماني کتاب او سره دې چې دا سه اخیری پیغمبر برازي او بدروجني نعوذ بالله من ذلک پاغي کتاب کې دې لست دي چې دا قران پاک د سیر کتاب دی نو الله وی دې سره خو س نقلی دلیل نشته مونږ خو د اسمان نس کتاب دی ته نه دی ورکړی چې دی پاغي کې لست دي چې دا توحید باطل شه او شرک حق شه دی د اخیری پیغمبر چې برازي دا دروغجنی نو دې سره س نقلی دلیل په دې باندې موجود نشته نو دلیل په کار دی یو انسان شرک کوي نو دې له دلیل په کار دی آسمانی دلیل جدید خدای ته منسوب کوي چې لا بوتان خدای شریک کړی دي دلیل آسمانی دلیل پکار دی الله یې آسمانی دلیل هم نشته ما کتاب دی ته نه ورکړ پاتې شو دا خبره چې عربو کې د نبی له صلوات و سلام نه مخ کې پیغمبران راغلي دي کې نه دي الله یې مون کتاب نه ورکړ نو خاص دک مشرکان مبارک الله خبره کوي دا چې کوم شرک او ندی ته الله جل جلاله سه کتاب نه دی ورکړي او یا الله وی مونږ داسې کتاب دا معنا نه شو چې پاره بو کې کتابونه نه دی راغلي بعضي مفسرین وی نه الله داسې کتاب نه نازل کړي چې پاره کې د شرک حکم دی ټیک دی کتابونه الله نازل کړي دي خو داسې کتاب نه دی نازل کړي د اسمان نه چې پاره کې د توحید بوتلان او د شرک په کې ثبوت دي چې شرک کوي نزل تکې د مقید کتاب دا کتاب الله نبی کړی دا چې پای کې شرکی الله وي مونږ داسې کتاب نه نازل کړ زکه د آدم علیه السلام نواله تر نبی علیه السلام پورې چې څومره انبیا تیر شوی دي دا موحدین دي د الله په توحید باندې دي هیڅ یو نبی باندې د شرک متعلق داغه د جواز متعلق سه کتاب کې سم مسله هغه نه نازل شي نو او بعضی مفسرین وینا دلته کې د الله جل جلاله کتاب نه دی ورکړي هغه کتاب چې پای کې د شرک مسله و نور کتابونه هغه الله نازل کړی دي او خصوصا بیا د نبی علیه السلام نه راواله د عیسی علیه السلام نه راواله نبی علیه السلام پورې دا تقریبا شپږ سو اندازا کلونه د فترت زمانه ده دغه مراد ده په دغه کې بل پیغمبر نه دی راغلی عیسی علیه السلام نه وروسته نبی علیہ السلام راغلی نو بہرحال حاصل مقصد دا شو الله وی دې سره آسمانی دلیل پر شرک نشته ذم وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر وما ارسلنا او موږ نه لګلې الیہم دې ته قبلک وړاندې ستانه من نذیر یو پیغمبر نو ستانه وړاندې یو پیغمبر نو په عربو کې نه درا نه دې دا معنا نشو چې د سره پیغمبر نور پیغمبران راغلي دي دا غي تعلیمات دي تر رسیدلې دي خو الله وي مونږ داسې پیغمبر ستانه وړاندې مخکې نه دی لګلې چې هغه د شرک ثبوت کړي د توحید بیان دی کړي چې توحید صحیح نه دی او شرک صحیح دی خبر ځان دل تاسو ته دلیلونه دو دي یو کتاب الله دی یو حدیث دی او دا بقایا اجماع او قیاس دا د حدیث او د قران وضاحت دی الله وی نو ور سره د کتاب دلیل شته او نو ور سره پیغمبر حدیث شته خبر ده انداله استان اولان دی مونږ دی ته یو پیغمبر لګلی او هغه پیغمبر دی ته بیان کړی چې دا شرک صحیح شه دی الله سره الله بوتان ځان سره شریک کړی دی دی ته عبادت کوي یو پیغمبر دا خبر دی ته کړی چې دا الله توحید باطل نه نعوذ بالله من ذلک او دا بوتان سره سره شریک دی الله وی نو ور سره قران نو ور سره کتاب شته او نو ور سره د پیغمبر خبره شته او اصل دلیلونه خدا غدو دي دا نور خدا دی وضاحت ته اجماع او قیاس نو چې نه دی سره د الله کتاب شته په شرک باندې او نو سره د پیغمبر خبره شته نو معنا دا شوه دی صرف محض د خپل پلار نیکه طریقې په سر روان دي او صرف د پلار نیکه په طریقه باندې چلیدل دا د خدای په نس باندې حجت او دلیل او هغه نه دي دا د دې وضاحت نه د دې دویمه جمله دغه حاصل او خلاصه شو چې د پیغمبر خبره مته نشته دی صرف پیغمبر نه راغله او دا یاد ساته تاسو د مای د نبی رسول الله سلام نه رستو د عیسی علی السلام نه رستو نبی علی السلام پورې نه راغله بعضو تواریخ او خالد ابن سنان یا نور بعض نمونه ذکر کړی دي چې عربو کې دا پیغمبر راغله دا راغله دي او صحیح خبره ده د نبی رسول الله سلام او د عیسی علی السلام مس کې دا د فطرت زمانه ده په دې کې د انسان صرف توحید هغه کافی دی باغې باندې چې شرک نه کړي بس دا کافی ده باغې باندې وته نجات ملاوي ځکه الله مو د دینه مخ کې نه لګري یا نه د لګل شي دا سه پیغمبر چې هغه دی ویلي چې شرک جایز دی نو دا سه پیغمبر الله هغه ستان وړاندې مخ کې نه لګي چې دې سره دا خبره موجود ده هغه د شرک د پر دلیل مرزي دا یو مطلب او دویم مطلب د دې جملې دا دی دویم مطلب اے پیغمبر ستان وړاندې مو یو يرون کې پیغمبر نه لګري نو څه مطلب یعنی معنا دا ده ستانه مخکې پیغمبر نو دوی ته د پیغمبر ضرورت وو دی به کومه ته کتاب راکړې شوی نو موږ با سید روانو په سید لار باندې روانو دی به تمنا کوله دی اهل مکه او د مشرکانو الله پرمې ستانه مخکې موږ پیغمبر نه لګلې موږ په دی باندې احسان وکړو پیغمبر هم ورته ولېګو نو چې تم ولېګلې په زاد دی باندې چې ستا خبره منلې وي نو الټه ستا خبره رد کړو خپل پلار نیکو په سیسه شو روان شو او دا یو قسمه تهدید شو زوره نشو خبر ځان تعالی چې ستانه مخکې پیغمبر نه دی راغله نو ته خدای پیغمبر په ندیل د پیغمبر منل پکارو لہذا په زید منلو باندې اے پیغمبر استا خبره رد کلا دا د دې لپاره یو تهدید شو یو زوره نشو دا مطلب یې دی وکذب الذین من قبلهم وما بلغوا من شر ما آتیناهم الله تخویف ورګي په نور امتونو سره الله وکذب الذین من قبلهم تکذیب کړه دې انکار کړه دې د پیغمبرانو نه الذين اغه کسانو من قبلهم چې وړاندې د اهل مکه وو نو د اهل مکه وو مخکې بلا امتونه دي عادیان دي سمودیان دي نو الله یې غيوم انکار کړو والا یو خبره کې ورپسې وما بلغوا من شر ما آتیناهم وما بلغوا او نه دي رسیدلي د اهل مکه ما شر ما آتیناهم لسم یې سید اغه ته چې اغه ته مونږ ورکړو اے د دې مال اغه سره چې کوم مال او دې اهل مکه سره دا غي په لسمه معلوم نشته معاشر لسمه ته وي اغه سره چې کوم اولاد او ندی سره دا غي لسمه نشته اغه سره چې کوم طاقت او قوت او ندی اهل مکه سره دا غي لسمه هیڅ هم نشته اغه سره چې کوم اباده او کوم پورس پوجنو ندی اهل مکه سره دا غي په لسمه هیڅ هم نشته الله وي فکذبوا رسلی فکيف کان نکیر اغه زما د پیغمبرانو تکذیب وکړو نو څنګه ما په انکار وکړو عذاب نه ولور کو اے چې اغه قوت کې ځان تسوي د دې اغه لسمه ته نه رسی الله وی چې کله اغه انکار وکړو نو اغه سره ما کوم عمل وکړي نو دا خو د اغه په لسمه باندې مل دي نو کچره دې دا بد عمل کې او شرک کوي نو د دې بد اغه نه بدترین انجام خبر ده تعالی الله تم کمزور او زور اور په هلاکولو کې برابر دی خو الله دې ته یو عبرت ورکړي چې تاسو ځان ته طاقتور وایې د پیغمبر په مقابله کې کم مخ کې امتونو چې پیغمبران نه دي منلي تاسو خو دا غي لسمی سي د نرسه هغه انکار وکړو الله یې غي سره می څنګه کار وکړو هغه یې می څنګه عذاب نو ته ورکو نو تاسو سه تاسو خو دا غي په لسم هم نه مال اولاد کې او طاقت کې د دې معاشر یو معنا د عشر لسمه او د معاشر یو معنا د عشر العشیر د لسمې لسمه نو سلام راځي دلسمه اے دلسمه لسو کی یو راواله لسو کی یو راواله خبر ده انداله نسلو کی بلس راشی او پر غسلو کی بیا لسم راواله نو سلم رازی واحد فی المیا اللہ وی دیو خود آغی سلمی تن رسی دا آغی چی کم اولادونو خبر ده انداله نو دا دی سر سلم ایسم نشتا آغی سر چی کم طاقتو نو دی سر دا آغی سلم ایسم نشتا او اغی سره چې کم پوجو او اغی سره چې کم طاقتو او چې کوم سيزونه او طاقتونه الله فرمایي دي سره خدای عليه السلام هم نشته فكذبوا رسلي اغه زماده پیغمبرانو تکذیب وک الله وی نه منل انکار وک فکه پکان نکیر زما انکار او زما عذاب پاغي باندې څنګه شو نو چې دی د اغه په سلام هم ندی او اغه انکار وک الله وی اغه ما تباہ او برباد کړو نو چې دی په سلام دین دی بم تباہ خبر ده درل دا تهدید دی زور نه ده نه د آیات دو مطلب دی یو طرف ته اهل مکه او ته تهدید او زور نه ده خو بل طرف ته نبی علی السلام ته سده تسلی ده اے پیغمبر استانه مخک داسې پیغمبران تللی دي چې دا غي په مقابل کې کم کوم نه 100% په طاقت کې په مال کې په طاقت کې په پوج کې په آبادو کې هغه 100% باندې او دا ته چې کم مقابلین دي دا خدای سلام هم نه دي خبر ده انداره نو نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی ده او هغه د سره زور نه نو دا یو دوه مطلب دي یو تهدید دی یو تسلی ده نبی علیہ السلام ته تسلی ده اهل مکه او ته تهدید دی مشرکانو ته بزانه پوری دی و اذا پاوکه تطلالم چولست شی دوی باندې آیاتنا بیناتن آیاتنا زمنگا بیناتن واضحا قالوا دی وای ما هاذا ند دا محمد علی السلام تک ند دا الا رجل مگر یو سړی دی یرید ان یصدکم را دل ردا چې من کتاب سلرا اما دا سیزونو نا تا کان یعبد اباؤکم اما دا بوتانو نا کان یعبد اباؤکم چې عبادت کوم مسلسل بلاران استادو وقالو دی ویل دی ما هاذا ند دا قران الا افکم مبترا مگر درو جوړکلی مگر درو د ځانه جوړکلی شوی درو جوړکلی شوی وقال الذين كفروا ولدي اكسانو چې کفر کړل دي للحق په بارد حق لما جاءهم پاوا کې چراغ دوی ته د حق حق مراد د نبی اسلام معجزات او د نبی اسلام نبوت ان هذا او یا دینی اسلام بس حق ټول دی ویل کیږي ان هذا نددا الا سحر مبين الا سحر مبين مگر جادو ښکار دي وما اتيناهم الله ایمون ندي ورکړي دوی ته من کتاب انس کتابونه يدرسونا چلولي اغيلرا د قران علاوه چې پاره کې شرک موجود دي په کې لستي قراني دليل کتابي دليل وسر نشتا وما آتيناهم الله ويمن دي ورکړي دوی ته من کتبند سی کتابونو نا يدرسونا چلولي اغيلرا وما ارسلنا الله ويمن دي لګلې اليهم دوی ته قبل کا اولاندستان من نذيرن سو کې راون کې پیغمبر وکذب الذين وتكذيب کړو انکار کړو پیغمبرانو نا آکسانو من قبلهم چلاند د دوی نو وما بلغوا الله ودين دي رسیدلی می اشار ما تینا هم لسم داغ ته چې موږ ورکړي او اغوي تا یادوې ممانا و ما بلغو او دین دی رسیدلی می اشار ما تینا هم سلم داغ تا اتینا هم چې الله وي موږ ورکړي او اغوي تا د مال او د اولاد او د طاقت او د نعمت او د عمر نه نو فکذبوا رسلی اغی انکار وکو اغی تکذیب وکو الله فرمای رسلی د پیغمبرانو زمانہ فکیف کان نکیر پس رنگ شو باغی باندې انکار زمان فکیف کان پس رنگ شو الله تعالی فرمای نکیر عذاب زمان نو دوڑا معنی کول شي انکار پاغی باندې انکار په لو کو انه عذاب پراست دوڑا معنی سی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابہ اجمعین اللهم تسنا فی فضل نصیب کے اللہ خیر برکت نصیب کی دنیا اخرت رسوانہ مصطفی اللہ کریم اور سر کتاب جو پکار رہا ہے استو وحدانیت و توحید جو پکار رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک جو پکار رہا ہے زمون جون کے روانے اللہ کریم اور زمون بچو کورن کے روانے اللہ زمون راضی شکر اللہ نصیب زمون گناہ معاف کیا اللہ راضی شکر اللہ نصیب